Sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ikay lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpa na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang? Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. At kahit ano pa ang sabihin nila, ay ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, kikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin.